Bu benim kardeşimdir. Onun 99 dişi koyunu var. Benim ise tek dişi koyunum var. Böyleyken, onu da bana ver. Dedi ve beni tartışmada yendi.